마시 스톱 안 늘었어 지금. 근데 뒤집 떠나 뺐진 않지. Te az az olcsóból most kaptam meg. Ilyen sok kapják meg ott. Yeah. Ugye jönnek a mamáik. Hát minek jönnének? Jönnek hozzánk, hazi. Jönj ide csak, te? Hú, látom. Jönj ide csak, te. Itt voltak a földön, vagy mi? Igen. Gyere, hozd ki még egy széket, hogy igaz, hogy a lényeg. Szívánk ki, hogy ott van, nem látod, hogy